Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εκπομπή που χειροκροτάει τον εαυτό της. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περάσατε. Είναι η πρώτη μας εκπομπή μετά το καλοκαίρι, γι' αυτό είμαστε έτσι χαρούμενοι, ο Θάνος. Ελπίζουμε να περάσατε υπέροχα και να μπορέσατε να ικανοποιήσετε όλα τα κλισέ αυτά που ακούγονται μετά από διακοπές. Κάτι με μπαταρίες που λένε και τέτοια. Α, ναι, αγαπημένα. Αγαπημένα. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αξιολόγηση, μια βαθμολόγηση αυτών των κλισέ. Δεν ξέρω ποιο βάζεις πρώτο. Το καλό χειμώνα, το τα κεφάλια μέσα, το γέμισα τις μπαταρίες μου. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Μπαταρίες, μ' αρέσουν. Οι μπαταρίες είναι καλές. Είχε φτιάξει, σχολίαζε το λεξικό κοινών τόπων ο Παπαγιώργης και είχε μια λίστα με τέτοιες φράσεις ανάμεσα στις οποίες και το να μ' αρέσει γιατί βρήκαμε ένα μέρος πολύ απομονωμένο που δεν το ξέρει κανένας και μετά μπαίνεις στις μπαταρίες, φόρτισα τις μπαταρίες, άλλαξα παραστάσεις και ούτω καθεξής. Ευχόμαστε να τα καταφέρατε όλα αυτά. Θα αφιερώσουμε περίπου τη μισή εκπομπή για να μιλήσουμε για παγωτά και μπάνια. Mm-hmm. Θάνα, πόσα παγωτά έφαγες? 32. Τα οικογενειακά μετράνε για ένα. Καταρχάς τρως οικογενειακό 32,5. Παγωτό. Σου συμβαίνει ποτέ να ξεκινήσεις με ένα οικογενειακό παγωτό και να πεις «Δεν έπρεπε, πρέπει να βάλω σεμπολάκι». Το κάνεις αυτό? Ναι. Ναι. Βασικά, ναι, το κάνω. Είναι αυτό που έχει μείνει παγωτό στο κουτί, ωραία, το βλέπεις, σου φαίνεται μία μερίδα, οπότε δεν βάζεις μπολ για να μην χαλάσει, για να μην πρέπει να πλύνεις μετά τον μπολ. Ναι, σωστά. Και το παίρνεις με το κουτί όσο έχει μείνει. Σωστά. Ναι. Και σαν τη φάση από τις ταινίες του Hollywood, ότι σε εισχωρήσει, ξέρω εγώ, και τρως το παγωτό για να ξεχάσεις. Αλλά πέρα από αυτό, και κάπου καταλαβαίνεις ότι είναι παραπάνω από μία μερίδα, αλλά δεν το βάζεις κάτω, επιμένεις. Και ενώ ξέρεις ότι κάνεις λάθος αυτή τη στιγμή, τελειώνεις το οικογενειακό παγωτό. Μαθήματα ζωής από τη φάρμα. Λοιπόν, αυτά θα λέμε όπως καταλαβαίνετε. Μπανάκι. Εντάξει, κλασικά. Εκτός Ευρώπης. Την Ευρώπη την έχω κλείσει. Εκτός Ευρώπης. Ναι. Έχω μία υδρόγειο. Βάζω πινέζες. Η Ευρώπη έχει κλείσει. Πάμε αλλού. Και πόσες φορές την ημέρα έκανες μπάνιο? Όλο και πιο ειδικές οι ερωτήσεις. Όχι στη μπανιέρα, αυτό θεωρείται αδιάκριτο νομίζω. Αλλά στη θάλασσα έκανες ένα μπάνιο την ημέρα ή μπορεί να πήγαινες το πρωί και μετά να πας και να κάνεις μια κούτσα το απόγευμα? Και δύο βουτιά. Θέλω να κρατήσω ένα suspense γύρω από τις διακοπές μου. Θέλω να κρατήσω ένα suspense. Εντάξει, δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, στα αγαπημένα pop και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε κονσέρβα και μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Θα απαντήσουμε στο σχόλιο για το αν συνδέεται η επιστροφή της εκπομπής με την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπήρχε ένα σχόλιο που έλεγε έφυγε η φάρμα για διακοπές, έφυγε ο Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα. Επιστρέφει η φάρμα από τις διακοπές, επιστρέφει και ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιο μετά. Και να ευχαριστήσουμε τον την Ηρικούρο 85 για τις 5 λίρες είναι αυτό. Δεχόμαστε οποιαδήποτε συνάλλαγμα, οποιαδήποτε νόμισμα. Η Αγγελική γράφει: το πρόβλημα είναι να ξεκινήσει οικογενειακό παγωτό και να πει δεν έπρεπε να έχω οικογένεια. Κάτσε ρε, Αγγελική, κάτσε. Γι' αυτό βλέπει το πάμε λαού-λαού με τα παγωτά μα, τα πούμε για παγωτά, για τα μπάνια. Θα μιλήσουμε τώρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μιλήσουμε λίγο για πρωθυπουργό. Πού πήγε, τι είπε. Mm-hmm. Για καταστροφές, για πυρκαγιές, πλημμύρες. Αυτά που θέλετε να ακούτε από την πιο αισιόδοξη εκπομπή του σύμπαντος. Πέρσι είχαμε. Μπορούμε να αποκαλύψουμε ότι το σποτ της εκπομπής το είχαμε γυρίσει πέρσι. Απλώς κάναμε ντουμπλάζ. Αλλάξαμε τα λόγια. Που ήταν πολύ δύσκολο για να πετύχεις ακριβώς τον συγχρονισμό. Το είχαμε γυρίσει πέρσι, αλλά προφανώς δεν το βγάλαμε εκεί πέρα μέσα στον χαμό και την καταστροφή. Αλλά επειδή τίποτε σε αυτή τη ζωή δεν πάει χαμένο, το βγάλαμε με ένα χρόνο καθυστέρηση. Δεν ξέρετε δηλαδή τι υλικό υπάρχει στους σκληρούς μας δίσκους. Όταν κάποια στιγμή δηλαδή η αστυνομία θα κατασχέσει τους σκληρούς μας δίσκους και κάποιος θα ψάχνει και θα προσπαθεί να βρει ενοχοποιητικό υλικό για προπαρασκευαστικές πράξεις τρομοκρατίας, θα λέει αυτό τώρα τι να είναι που έχει δύο κουκλάκια που συζητάνε και το ένα δείχνει τον ποπό του. Γιατί ξαφνικά, γιατί να συμβαίνει αυτό, τι να συμβολίζει. Ήταν ένα σποτ το οποίο προετοιμαζόταν έναν χρόνο, να το πούμε έτσι, να το θέσουμε έτσι, πολιτικά. Και εν μεταξύ και ποια άλλη εκπομπή έχει κάνει σποτ με κουκλοθέατρο με λούτρινα. Καμία διεθνώς. Μπορεί να είμαστε ίσως η πιο μίζερη εκπομπή. Το ψάξαμε. Ίσως και η πιο αισιόδοξη εκπομπή, καλά όχι. Υπάρχει κανένας, ρε. Θα να μην το ψάχνεις τώρα. Δεν υπάρχουν άλλες εκπομπές. Δεν υπάρχουν. Ό,τι υπάρχει είτε μετά είτε και πριν από τη Φάρμα είναι από μίμηση της Φάρμας. Και συγγνώμη που το λέω, ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ ταπεινός. Θα θυμηθούμε τον Δανιήλ που είχε πει ο Μάκης Βορύδης, γιατί μας το ξαναθύμισε ο πρωθυπουργός σας. Τα συμπεφωνηθέντα του Δανιήλ. Τα συμπεφωνηθέντα. Λοιπόν, πήγε και μίλησε γι' αυτό, αλλά πρώτα, υπάρχει κάτι, Θάνο, που θα ήθελες να πεις έτσι για το καλοκαιράκι? Τι, δεν έφτασαν τα προηγούμενα, τι εννοείς? Γενικά, όχι για το καλοκαιράκι πολιτικά. Εκεί που μίλαγες, ξαφνικά σου πήραν το μικρόφωνο. Δεν ένιωσες σε κάποιες στιγμές ότι όχι, δεν μπορώ, πρέπει κάπου να τα πω, φέρτε με ένα μικρόφωνο, δεν με αφήνουν οι γύρω μου να τους μιλάω για αυτά, μου λένε σκάσε, πες τα στη Φάρμα? Δεν ένιωσες κάποιες στιγμές ότι είχες ανάγκη να έρθεις σε επαφή με τον κόσμο που διψούσε? Ωραία. Ένιωθα πολλές φορές, για να κάνω και ένα εισαγωγικό σχόλιο, ότι είμαστε στο σημείο που το να πεις ότι πρόκειται για ένα έργο που είμαστε στο ίδιο έργο θεατές ή για κάποιο είδους ντεζαβού σε ό,τι συμβαίνει, είναι και αυτό κλισέ. Δηλαδή, είμαστε στη φάση που είναι κλισέ να πεις ότι είναι επανάληψη προηγούμενων γεγονότων αυτό που συμβαίνει. Αυτή η νέα καταστροφή, που είναι μια νέα καταστροφή, είναι μια νέα μεγάλη πυρκαγιά που φτάνει μέχρι η Χαλάνδρη Βρυλίσσια στον αστικό ιστό. Και όλη η διαχείριση πραγματικά είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, το βλέπουμε κάθε χρόνο. Να μην λησμονήσουμε. Να μην παραγνωρίσουμε την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι κάθε χρόνο γινόμαστε καλύτεροι και θα γινόμαστε καλύτεροι. Να ξεκινήσουμε με αυτό για να προσθέσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Και του χρόνου. Του χρόνου καλύτεροι. Πόσα καμένα στρέμματα έχουμε συνολικά, πόσα καμένα στρέμματα έχουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Του χρόνου δεν πειράζει. Σημασία έχει να γίνεται καλύτερη κυβέρνηση μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης. Μπορεί, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και τι εννοώ προφανώς με το ότι είναι κλισέ να πεις ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές? Σε κάθε αντιπυρική περίοδο, κάθε καλοκαίρι, ξεκινάμε με το ότι είμαστε έτοιμοι. Φέτος το πρόσεξαν λίγο και έλεγαν ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας, αλλά θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε, θα είμαστε έτοιμοι. Γίνεται η καταστροφή. Έχουμε κάποιο φοβερό και τρομερό φυσικό φαινόμενο και πρωτόγνωρες φυσικές καταστάσεις που χτυπάνε την Ελλάδα μας. Ρίχνουμε αρκετά την ευθύνη στους πολίτες αυτή τη φορά με το αν καθάρισαν τα οικόπεδά τους ή όχι, γεγονός το οποίο είχε προβλεφθεί εξ αρχής. Και στο τέλος, για να το κλείσω, Κωνσταντίνε, και κλείνεις αυτό το θέατρο με μεγαλοπρεπή σχέδια για την Αττική, για τη Θεσσαλία, για όλα. Απλώς ένα μικρό διαλυματάκι. Παίρνουν τηλέφωνο την Ελένη. Θέλει λίγο να απαντήσει στο τηλέφωνο. Σταματήστε λίγο, με παίρνουν. Αν μπορούμε να κάνουμε. Βασίλη, μπορούμε να έχουμε λίγο τη μουσική, αυτό το τιμπιριμ, τιμπιριμ, τιμπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπ δεν είναι τώρα. Είναι για να τους πεις ότι θα τα πούμε αργότερα. Δεν μπορούμε τώρα να περιμένουμε όλο το τηλεφώνημα. Γενικά είναι λίγο συμβουλές αυτοβοήθειας αυτόν τον καιρό με, την, με τον Πρωθυπουργό. Εμένα μου άρεσε και το άλλο που είπε, που έγινε μια συνάντηση στο Δημαρχείο Κιλελέρ. Τι μου θυμίζει το Κιλελέρ. Μιλάει εκεί πέρα στα θύματα της πολιτικής του, τους λέει «Θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά για τον δημιουργικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίσατε αυτή τη μεγάλη καταστροφή που επηρέασε τη ζωή σας, για το γεγονός ότι δεν περιοριστήκατε όπως θα είχατε κάθε δικαίωμα σε μια στήρα άρνηση και διαμαρτυρία. Προσήλθατε σε μια γόνιμη δημιουργική συζήτηση». Αυτό τώρα μας το πει ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα παράσημο, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Σου λέει, οι άλλοι εκπομπή κάνουν και γκρινιάζουν όλη μέρα. Εσείς τόσα περάσατε εδώ πέρα και πάλι δεν χάνετε τη θετική σας άποψη για τη ζωή. Να σας συγχαρώ, λέει, για το δημιουργικό τρόπο. Γιατί το θέμα είναι, σε αυτές τις δυσκολίες, κάθεσαι μπροστά στον καθρέφτη και λες, είμαι καλά. Δεν έχει γεμίσει το σπίτι μου λάσπη. Δεν έχει διαλυθεί η ζωή μου. Το ξαναλέω. Και μετά έρχεται ο Πρωθυπουργός και θα στην πει την καλή κουβέντα. Και εκτός από την καλή κουβέντα μοιράζει 3 δις. Δηλαδή βγήκε εκεί πέρα ο Μητσοτάκης, πήγε στην Αίθουσα. Λέει 3 δις. Τι να μοιράσει, πόσα θέλετε πια να μοιράσει. 1,5 ψιλολοίδια, 1,5 μεγάλα έργα. 3 δις υποσχέθηκε. Οπότε νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος το ακούει αυτό και λέει 3 δις. Δεν θα πέσει, ξέρω εγώ, δεν σου λέω πολλά. 60-70 χιλιάδες δεν θα δώσει και σε μένα. Mm-hmm. Αυτό θα σκεφτόταν οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος. Ναι, όπως έχουμε δει σε όλες τις καταστροφές, όλες επουλώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν μένουν άνθρωποι, π.χ. σε κοντέινερ, όπως η σεισμόπληκτη της Θεσσαλίας πριν 3,5 χρόνια, ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρεμπάρδη πριν 2-3 μέρες στο TPP, μένουν σε κοντέινερ 60 οικογένειες τα τελευταία 3,5 χρόνια. Δεν θυμάσαι καν την καταστροφή, είναι τόσες πολλές και λες, okay, αυτό είχε γίνει τότε. Και πάντα έχουμε και σε αυτό την ίδια ιστορία. Άνθρωποι που δεν λαμβάνουν τις αποζημιώσεις, που περιμένουν. Εδώ ο Πρωθυπουργός λέει ότι εντάξει, υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει για να μην επωφεληθούν ουσιαστικά και άλλοι που δεν το αξίζουν. Οπότε πρέπει να είναι αρκετά αυστηρός ο έλεγχος για το ποιος θα πάρει και κάπως έτσι το δικαιολογεί. Τυφλής ακίνθου λέγονται αυτοί. Η κωδική ονομασία για αυτούς. Όταν θες να πεις ότι δεν πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη μέρημνα για τους πολίτες, γιατί όλοι οι πολίτες είναι πονηροί και κλέβουν το κράτος, επικαλείσε το παράδειγμα των τυφλών της Ζακύνθου. Mm-hmm. Αυτό είναι η κωδική ονομασία κάθε φορά που θες να βρίσεις τον κόσμο και να πεις ότι δεν σας αξίζει, ρε παιδιά, αυτός ο Πρωθυπουργός δεν σας αξίζει. Δηλαδή έχει βάλει το χέρι στην τσέπη, μοιράζει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι να κάνει, δηλαδή. Θα έρθουν. Ναι, όταν λέω παπαπαπ μοιράζει, δεν είναι ότι τα βγάλε εκείνη την ώρα με τις σακούλες, αυτά τα έχουν κάνει άλλη φορά. Ναι. Πυρκαγιές Ηλία 2008. Λοιπόν, χρειαζόμαστε, λέει, περισσότερα φράγματα όλων των μεγεθών, small, medium, large φράγματα. Το συνολικό αποτύπωμα των φραγμάτων είναι πολλαπλό. Αυτό είναι, καταλαβαίνεις τώρα, ο άνθρωπος, ακούσε ελληνικά, καταλάβα. Το αποτύπωμα, το φραγματικό αποτύπωμα, αν μου επιτρέπετε, είναι πολλαπλό, πολλαπλό φραγματικό αποτύπωμα. Θέλω να κρατήσετε αυτή τη συνάντηση ως μια παρακαταθήκη λογοδοσίας του πολιτικού συστήματος. Ωρε φίλε, πώς τα λέει έτσι. Ως υποχρέωση να μην ξαναγίνει τόσο μεγάλη καταστροφή όπως αυτή του Ντάνιελ. Δεν έχουμε δικαίωμα να σπαταλάμε το νερό. Είναι νερό που χάνεται σε μια εποχή που ξέρουμε ότι θα έχουμε λιγότερο νερό και πρέπει να το προστατεύσουμε. Με βάζει λίγο σε έναν πειρασμό να πω για έναν βουλευτή του που έχει ένα θέμα με το νερό. Κάθε λίγο, δηλαδή, είναι κάπως σαν να διψάει μόνιμα. Το έλεγε. Πρώην βουλευτής είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τώρα είναι συνάδελφος πάλι. Ναι. Που... αυτή την περίοδο. Το είχε πει στη Βουλή ότι είναι πολύ, πολύ φτηνό το νερό και δώσ' του είναι πολύ φτηνό το νερό. Έχει κάνει, ξέρω εγώ, 3 τέτοιες δηλώσεις. Κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Βάζω τυχαία την εκπομπή, τον ακούω πάλι να λέει ότι είναι πολύ φτηνό το νερό. Λέω, ρε φίλε, μα αυτό που κάνεις, θα έρθει κανένας επιτίδιος εκεί πέρα και θα σκεφτεί πονηρά ότι τον συμφέρει να κάνεις αυτή τη δημοσιογραφία λέγοντας για το φτηνό νερό. Αλλά δεν μπαίνω στον πειρασμό να ανοίξω αυτή την παρένθεση. Θα πούμε για τον Πρωθυπουργό. Διαβάζα την Καθημερινή, Θάνο. Διαβάζεις Καθημερινή? Mm-hmm. Διαβάζω αρκετά πράγματα. Μπράβο, Θάνο. Αλλά έχω σφαιρική ενημέρωση. Έτσι κάνει σφαίρες παλιά. Γιατί αλλάζουν οι μόδες αυτές, okay, ανάλογα με την περίοδο του κινηματογράφου. Τρίτον, ο Πρωθυπουργός, λέει, επιχείρησε να αναθερμάνει με την παρουσία του στη Θεσσαλία το κεκτημένο από την πρώτη τετραετία. Που είναι πως η κυβέρνηση, παρά τα λάθη και τις ελλείψεις, είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να δίνει λύσεις με υπευθυνότητα σε τέτοια δύσκολα προβλήματα. Θέλω να σας επαναλάβω, είπε, ότι αν αυτή η φυσική καταστροφή δεν έβρισκε την ελληνική οικονομία σε μια φάση ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Να λέτε πάλι καλά, ρε Θάνο. Δηλαδή, όλα εγώ πρέπει να τα λέω ή όλα ο Πρωθυπουργός που να τα λέει. Γι' αυτό πρέπει να έχεις και την εφημερίδα να εξηγείς το. Επειδή μπορεί κανείς να μην το κατάλαβε, σαν τους αγρότες που μαζευτήκαν εκεί πέρα και τους βάλανε μπάτσους για να μην τους αφήσουν να πλησιάσουν τον Πρωθυπουργό. Μπορεί κανείς να μπει στον πειρασμό να το δει, πώς να το πω τώρα, μικρόψυχα. Mm-hmm. Γι' αυτό έχεις τον δημοσιογράφο που σου λέει: ευτυχώς όλα αυτά συνέβησαν με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και έτσι υπάρχει πάρα πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτά. Οπότε, ό,τι κακό βλέπεις, μην ανησυχείς, θα πάνε όλα καλά. Ναι, δεν τελειώνει αυτό το επιχείρημα, έτσι. Δηλαδή, σε οτιδήποτε, και αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία 5 χρόνια, όντως, σε οτιδήποτε. Ένα από τα επιχειρήματα είναι ότι ευτυχώς που συνέβη με εμάς, γιατί εμείς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Φανταστείτε να συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δεν θέλω να σκέφτομαι τώρα τον Πολάκη να φτιάχνει φράγματα. δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Και προσέξτε τώρα, πάει ο εκπρόσωπος των αγροτικών συλλόγων της Λάρισας, λέγεται Σοκράτης Αληφτήρας, και δήλωσε ότι μετά τον Ιαννό το 21 δεν έγινε τίποτα, δήλωσε τα ίδια, λέει, είπε ότι θα δώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι εξαγγελίες στην πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέει και ο Θάνος, δεν το έδωσε ακόμα. Κάτσε ρε Θάνο, κάτσε. Κάτσε, αφού το είπε ο άνθρωπος, πρωθυπουργός είναι, τι θα πει, ψέματα. Μόνο εξαγγελίες πως θα γίνουν αυτά στο μέλλον, και κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να είναι έτοιμα πριν το 2030. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Για να μην τα λέμε όλα με τον τρόπο που μας συμφέρει. Τα πράγματα θα γίνουν μετά το 2030, αλλά τα φαινόμενα αυτά συμβαίνουν μία φορά στα 1000 με 2000 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και παραπάνω. Οπότε τι θες τώρα, δηλαδή πρέπει σε αυτό το διάστημα να σου έρθει να φτιαχτεί το φράγμα. Για τα επόμενα 1000-1500 χρόνια είσαι κομπλέ, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά έρχεται ο Μητσοτάκης και σου λέει: πάρε ένα δισεκατομμύριο να φτιάξει ένα φράγμα. Κατάλαβες. Και εσύ και τον κατηγορείς ότι λέει αρλούμπες όταν λέει ότι αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν μία φορά στα 1000 χρόνια, και γκρινιάζεις που το. Που έχει ορίζοντα πενταετίας αυτό το έργο. Παιδιά. Γενικά είναι αυτή η παραξενιά που έχουμε, και αυτή η παραξενιά. Όταν ακούμε για λογοδοσία, περιμένουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, λογοδοσία είναι να πεις ότι εγώ ήρθα πέρσι μετά την καταστροφή και υποσχέθηκα 1, 2, 3, 4, 5. Σε αυτό το 1, 2, 3, 4, 5 που υποσχέθηκα, το 1 είναι σε αυτό το σημείο, το 2 είναι στο 40%, το 3 είναι στο 50% κλπ. Και αυτό είναι λογοδοσία. Όλο το υπόλοιπο είναι αόριστες δεσμεύσεις. Και πάλι, προφανώς, επειδή σε είδα, το είδα το βλεματάκι, το μορφασμό, και αυτή η λογοδοσία ελέγχεται μετά για το αν λες αλήθεια ή όχι, το που έχεις ολοκληρώσει τα έργα. Και για το τι δηλαδή, συνέπειες θα υπάρχουν, δηλαδή τι ναι, θα γίνει. Ναι. Άντε και δεν το κάνεις, τι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Με το να δίνεις λόγο είναι μια διαδικασία που σημαίνει διαφάνεια ότι θα μπορείς να υπόκεισες έλεγχο, ότι πάντοτε θα είναι τα στοιχεία διαθέσιμα προκειμένου να μπορούμε να κρίνουμε αν γίνονται αυτά που έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, και ιδίως αυτά που έχει υποσχεθεί σε πολύ κρίσιμες στιγμές. Το άλλο και τι θα γίνει, άμα δεν γίνει, άμα δεν το κάνει, δηλαδή τι θα κάνει. Και το ελάχιστο που περιμένεις είναι στον ένα χρόνο από αυτή την τεράστια καταστροφή να μην υπάρχουν άνθρωποι που θα φωνάζουν ότι δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση, έχουν λάβει ένα πολύ μικρό ποσοστό της αποζημίωσης. Το ελάχιστο, ένας χρόνος έχει περάσει. Θάνο. Είπαμε, κάποιοι το αντιμετωπίζουν δημιουργικά, κάποιοι το αντιμετωπίζουν με κριτήριο. Ας είμαστε από αυτούς που το αντιμετωπίζουν δημιουργικά. Ναι. Εμείς τι άλλο να κάνουμε, έχουμε κάνει, έχουμε γράψει τραγούδια, έχουμε γράψει για τον Πρωθυπουργό. Πιο δημιουργικά δηλαδή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την 30ετία Μητσοτάκη. Βλέπετε ότι το κάνουμε με όλες μας τις δημιουργικές δυνάμεις. Χορό, τραγούδι, ζωγραφιές, σκίτσα, Μικάλεφ, τι άλλο να κάνουμε. Έχω βάλει το γραμμένο να γράφει τραγούδια, το Μικάλεφ να ζωγραφίζει. Δεν υπάρχει πια. Τέχνη δεν έχουμε αφήσει όρθια. Σινεμά κάναμε, γυρίσαμε την ταινία μικρού μήκους με το Staycation που υποδιώμουν έναν ήρωα που έχει μείνει στην Αθήνα για διακοπές. Το πουλάω λίγο πιο. Εντάξει, δεν είναι. Ναι. Δεν λέω ότι είναι για φεστιβάλ και τα κριτήρια εκεί πέρα. Και αυτό είναι το κλασικό μοτίβο. Δηλαδή, παρουσιάζεις σχέδια που μοιάζουν πάρα πολύ έτσι μελετημένα και τεχνικά, και λες ότι, και υποστηρίζεις ότι είσαι ο καλύτερος διαχειριστής αυτών των καταστροφών, και στην πράξη δεν συμβαίνει τίποτα. Για να επιστρέψουμε λίγο στις πυρκαγιές, και μια που λέμε τα αγαπημένα μας σημεία έτσι λίγο από το καλοκαίρι. Γίνεται η καταστροφή και μετά ξέρεις θα γίνει. Σύσκεψη. Πάει κάπου κοντά στις πυρόπληκτες περιοχές, πάει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, κάνουν μια σύσκεψη και παρουσιάζουν, ας πούμε, με ταρατατζούμ, το σχέδιο 10 σημείων για την επόμενη μέρα στην Αττική. Παρουσιάζεται 20 Αυγούστου του 24, αμέσως μετά τις πυρκαγιές που είχαν φτάσει στην πόλη. Που είχαμε τίτλους, επί κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι οι πυρκαγιές απειλούν πολυκατοικία. Το είδα αυτό σε λεζάντα κάποια στιγμή στην κάλυψη έτσι, των τηλεοπτικών κανάλιων. Και μέσα σε όλα αυτά, έτσι ενδεικτικά, διαβάζω σε αυτά τα 10 σημεία, και το έχω κρατήσει από όταν τα διάβαζα εκείνη τη μέρα, ότι υλοποιούνται και θα παρουσιαστούν, Κωνσταντίνε, τις προσεχείς εβδομάδες, ολοκληρωμένες διαχειριστικές μελέτες για όλα τα δάση και τους ορεινούς όγκους της Αττικής. 1,4 εκατομμύρια στρέμματα. Κάνουν μελέτες για όλα τα δάση και τους ορεινούς όγκους της Αττικής. Και κάνουν και αντιπυρικές μελέτες για όλη τη χώρα. Και το εξαγγέλουν 20 Αυγούστου μετά τη νέα καταστροφή. Και σκέφτεσαι, αντιπυρικές μελέτες για όλη τη χώρα, μήπως θα έπρεπε να τις έχεις εκπονήσει, ας πούμε, τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν είναι κάτι παραδεχόμενος ότι εκπονούνται. Και ανακοινώνοντας το στα 10 σημεία για την Αττική, δεν παραδέχεις ότι δεν έχεις κάνει κάτι. Θα μου πεις υπάρχουν άλλα 10 σημεία. Μένω σε ενδεικτικά πράγματα που νομίζω αποδεικνύουν όλη την κατάσταση. Και αν ανατρέξετε πέρσι το φθινόπωρο, θα βρείτε πολύ ωραία δημοσιεύματα για drones, για τεχνολογία τελευταίας αιχμής που θα βοηθάει στην διαχείριση και την κατάσβεση των πυρκαγιών και τέτοια πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και πάλι βρεθήκαμε άλλο ένα καλοκαίρι να συζητάμε για τα εναέρια μέσα και πόσα εναέρια μέσα πετούσαν και πόσα εναέρια μέσα έχουμε και τι γίνεται με την πρόληψη και όλα τα σχετικά. Θυμάσαι με τα εναέρια μέσα που ήταν 74 αλλά πετάγανε 2. Στην Εύβοια ήταν αυτό. Που είχε ξεκινήσει εκεί πέρα και έλεγε είναι τόσο εντάξει τα μισά αυτά δεν είχαν καύσιμα, τα συντηρούσαμε, αυτά δεν μπορούσαν, αυτά δεν χωράγανε να στρίψουν. Πέταξε κανένα ρε φίλε, που είχε κάνει μια ανάρτηση ο Θανάσης Καμπαγιάννης γι' αυτό. Και πέταξε κανένα ρε παιδιά, γιατί ήταν ένα νούμερο που όλο και κατέβαινε. Αυτό που γίνεται με τις φωτιές είναι ότι οι φωτιές δυστυχώς θέλουν και αεροπλάνα, θέλουν και χέρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα το έχει συνειδητοποιήσει πια ο κόσμος. Δηλαδή οι φωτιές που κάψαν τεράστιες εκτάσεις, κάψαν επειδή καίγανε για μέρες και εβδομάδες. Αυτό οφείλεται στο ότι η φωτιά δεν έσβηνε ποτέ. Είχε συνεχώς αναζωπηρώσει τεράστια μέτωπα στα οποία είχε συνεχώς καινούργιες φωτιές, γιατί αυτό θέλει κόσμο. Αν είναι πυροσβεστική μνημονιακών μέτρων, δεν πάει καλά. Μετά μπορείς εντάξει, να κάνεις αυτά που κάνω. Ξέρω εγώ, πάρεις ένα αστυνομικό από δίπλα, του πεις άλλαξε γρήγορα, βγάλει το σκαρπίνι, βάλε μπότα και πάρε κουβά. Μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά, αλλά θα πάνε μέτρια. Να στείλεις την Αύρα, πολύ, πολύ αυτό. Σπουδαία. Και φέτος είχαμε και αυτή τη χαρά. Ήταν αρκετές φωτιές που κόλλησαν στα καμένα. Δηλαδή και Βαριμπόμπη και Εύβοια. Ορίστε. Είδατε παρέμβαση. Γενικά αυτή είναι η παρεμβασάρα. Άμα έχεις το καμένο εκεί πέρα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καλύτερο πυροσβεστικό σχέδιο για να φρενάρεις τη φωτιά από το να έχει γίνει χώρα σελήνη. Ναι. Ή να έχεις νερό εκεί κοντά, δηλαδή να έχεις θάλασσα, να βρει θάλασσα η φωτιά. Επίσης το να βρει θάλασσα είναι πολύ, πολύ καλό. Ναι. Άλλα αγαπημένα επιχειρήματα που ακούσαμε είναι ότι είχαμε 4.000 πυρκαγιές φέτος. Νομίζω αυτόν τον αριθμό επικαλείται ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κικίας. Και υπονοεί ότι μία μας ξέφυγε, ας πούμε, που δεν ήταν μία. Είχαμε και σε άλλες περιοχές, στο Παγκαίο για παράδειγμα, ή στις Σέρες. Αλλά λέει, ουσιαστικά εννοεί, εντάξει, τώρα μας ξέφυγε μία μειοψηφία και πάλι κάει και η Αττική. Πώς κάνετε έτσι. Και είναι πάρα πολλές και πού να τις συγκρατήσουμε όλες. Και αυτό τώρα. Η στατιστική μερικές φορές είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να πεις ψέματα. Υπάρχει αυτό το ρητό. Και για τις πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες τα είπαμε. Και υπάρχει και το άλλο επιχείρημα που είναι ότι εντάξει, είναι φυσικά φαινόμενα, η μανία της φύσης. Ο άνθρωπος είναι πολύ αδύναμος απέναντι στη φύση, ναι, και στο Θεό. Είναι φυσικά φαινόμενα, αλλά αν δεν υπήρχαν οι Ρωμαίοι, που καλά κάνετε και τους αναφέρετε. Που φύτευσαν πεύκα. Ναι. Φέτος δεν φταίνει οι πρόσφυγες, φέτος έφταιγαν οι Ρωμαίοι. Τέλος πάντων, επειδή από μικρή διαβάζουμε Αστερίξ και είναι ένα θέμα κάπως ευαίσθητο για μας, σας παρακαλούμε να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Και στο κάτω-κάτω τι έχουν κάνει οι Ρωμαίοι για μας. Είναι φοβερό ότι την ώρα που έχεις τεράστιες καταστροφές, καταστρέφονται και καίγονται δάση, καταστρέφονται περιουσίες και καίγονται άνθρωποι. Είχαμε θύμα μες στην Αθήνα φέτος, έγραφε ο Διεθνής Τύπος ότι είχαμε θύμα από φωτιά τώρα στα Βρυλίσια. Βρίσκεις τώρα κάποιον να πει κάτι που αθωώνει την κυβέρνηση. Καλό είναι να έχει μια σχέση με πανεπιστήμια, με τέτοια αυτά που δίνουν κύρος. Ξέρετε, γιατί σου λέει τώρα πανεπιστημιακός και τρόμπας δεν γίνεται. Προφανώς ένας άνθρωπος που βγαίνει να γράψει κάτι υπερασπιστικό για την κυβέρνηση, αν είναι πανεπιστημιακός, θα είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τι λέει. Δεν μπορεί να είναι κανένας καρούμπαλος που προσπαθεί να βρει τρόπο να, πει κάτι ξεπληματικό για την, για την κυβέρνηση. Δεν λέω τώρα ότι αυτό σε όλες τις περιπτώσεις ήταν η πρόθεση αυτή των ανθρώπων. Δεν ξέρω προσωπικά τώρα τον καθένα που γράφει κάτι τέτοιο. Αλλά λέω ότι η επικοινωνιακή στρατηγική είναι η ίδια σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν αυτή, την, αυτή τη δουλειά. Θα πούνε κάτι που θα λέει ότι φταίνε τα, τα άστρα, τα βουνά, ο, οι θεοί, οι Ρωμαίοι, οι πρόσφυγες, κάποιος άλλος τέλος πάντων. Και μετά αυτό θα το πάρει ο Κικίλιας ή όποιος, ή όποιος άλλος και θα κάνει δουλίτσα με, με αυτό. Και φυσικά οι πολίτες, έτσι. Με τα οικόπεδα που αναφέραμε και πριν. Προφανώς όταν γίνει καταστροφή, φταίει ο κόσμος που σύμφωνα με κάποια στοιχεία που επικαλείται η κυβέρνηση, σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν καθάρισε τα οικόπεδα. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τα γενικά στοιχεία για τους καθαρισμούς οικόπεδων. Είναι ένα ερώτημα πώς προέκυψε. Αλλά σε περίπτωση που δεν είχαμε μεγάλες καταστροφές, ξέρουμε ότι θα βλέπαμε πανηγυρισμούς. Εκεί δεν θα ήταν η υπευθυνότητα των πολιτών, δεν θα ήταν το βάλτε πλάτη, δεν θα ήταν το όλοι μαζί. Θα ήταν η κυβέρνηση που θα σου λέγε: κοιτάξτε πόσο καλύτερα τα κατάφερα από πέρσι. Το έχουν κάνει σε προηγούμενη χρονιά, νομίζω το 22 που είχε προηγηθεί η Εύβοια, αλλά μετά δεν είχαμε τις ίδιες μεγάλες φωτιές, δηλαδή δεν κάει και μισή Εύβοια. Και έλεγε ο Γιώργος Μητσοτάκης: να, τα πήγαμε καλύτερα. Και τώρα το ίδιο λέει, αλλά τώρα έχεις μεγάλη καταστροφή. Εν τω μεταξύ, είχε καεί το χαλάνδρι και ήταν τα social media για μια εβδομάδα και συζητάγανε για το τι είχε πει ένας ευρωβουλευτής ιδιωτικά στο chat με ένα μπατσοτρόλ της δεξιάς. Ο Νίκος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην μπασκετμπολίστας, όχι ο Νίκος Παπάς, είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι, μια εβδομάδα, μια εβδομάδα. Και να είναι τώρα οι άλλοι να παίζουν, να παίζουν μπάλα με την επίγνωση ότι ό,τι και να πεις εκεί πέρα, μα ό,τι και να πεις, παίζεις μπάλα στο γήπεδό, είσαι εκτός έδρας. Γιατί είναι ο άλλος ο οποίος έχει διαμορφώσει τις συνθήκες της συζήτησης κατά έναν τρόπο ώστε εσύ να απαντάς αμυντικά στο ότι ναι, αλλά ξέρω εγώ, ο άλλος είναι αυτός που είναι. Και είναι τέτοια η υπεροπλία που η λογοδοσία που λέγαμε πριν έχει αυτόν ακριβώς το χαρακτήρα. Ελεύθερα οι άνθρωποι μπαίνουν στο Twitter και για μια εβδομάδα συζητάνε αυτό που συμφέρει την κυβέρνηση. Αυτό είναι η ελευθερία λόγου στην κοινωνία μας. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα social media, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ενημέρωση. Έπρεπε για μια εβδομάδα τώρα να λέμε ναι, αλλά ο άλλος είναι. Δίκαια πράγματα, λογικά πράγματα. Αλλά σκεφτείτε το τώρα, να έχει καεί το χαλάνδρι. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδί μου. Λες πού πρέπει να φτάσουν, ρε παιδιά, αυτές οι φωτιές. Δηλαδή, δεν θα μπορούμε να σβήσουμε ούτε τις γλάστρες στα μπαλκόνια μας. Και οι άλλοι θα μας λένε τώρα ότι κακομίλησε ένας ευρωβουλευτής στο τσάτ. Σε ιδιωτική συνομιλία, κακομίλησε σε έναν άλλον. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ σημαντικές, εκρηκτικές, θα έλεγα, αν μου επιτρέπεις την έκφραση που ήταν ο Καμίλαλη, εκρηκτικές εξελίξεις στην αντιπολίτευση. Βεβαίως. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, τι κάνει? Καλά, όλα? Όχι καλά, όχι καλά. Αυτή τη στιγμή προστίθεται στο δυναμικό της ένας βουλευτής με εμπειρία, με μαχητικότητα, με, τι να πω, το μουστάκι, τι άλλο να ζητήσει δηλαδή κανείς από έναν... Αυτή τη ζωή γενικά. Και, ναι, και από τη ζωή. Και από τη ζωή. Έκανε μια προφορική, έκανε μια δήλωση στα κανάλια ο Σταμάτης Πουλής όταν αθωώθηκε στο δικαστήριο και είπε στον Παύλο Πολάκη να ξυρίσει το μουστάκι. Μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση. Αλλά δεν θέλω να ανοίγω παρενθέσεις, Θάνο, και να ξεφεύγουμε από το βασικό μας θέμα που είναι οι εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο παιχνίδι, το φύγε ή έλα εσύ, που παίζουν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα ήθελες να κάνουμε μια μικρή περίληψη αυτών που έχουμε χάσει? Λοιπόν, προσδεθείτε. Άμα δεν τα καταφέρω καλά, άμα μου θα βοηθήσω. Όπως το έχεις καταλάβει εσύ. Δηλαδή, σε ρωτάει κάποιος εκεί στις διακοπές. Είσαι Ακαπούλκο. Ναι. Oh, Mr. Police. Ναι. How is Syriza going? Λοιπόν, θα μεταφράσω στα ελληνικά, ναι, τώρα. Στα ελληνικά για να βοηθήσουμε, ναι, και, ναι, τους ακροατές που είναι κοντζόβλαχοι. Λοιπόν, είναι ο Πολάκης σε μια επιτροπή στην Βουλή και μιλάει πάρα πολύ άσχημα σε μια σύμβουλο του Άδων Γεωργιάδη και της λέει ότι κάνετε μορφασμούς. Στραβώνετε το στόμα σας και τέτοια. Το μια επίθεση επιπροσωπικού, τέλος πάντων. Με ηρωνία. Ναι. Ναι, και σταματήστε, μην το κάνετε αυτό. Πολύ, πολύ απότομα. Πολύ απότομα. Δηλαδή, δηλαδή ήταν καθαρή αγένεια, μπορώ να πω. Καθαρή αγένεια. Η Αθηνά Λινού που ήταν εκεί στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και έβαλε τα κλάματα. Που ήταν λίγο περίεργο, γιατί δεν ήταν εκείνη το θύμα, αλλά είναι ένα επίπεδο ενσυναίσθησης πολύ υψηλό. Ήταν κάπως, κάποιοι θα έλεγαν ακατανόητο, αλλά τέλος πάντων βάζει τα κλάματα ότι πώς τις μίλησες έτσι τώρα. Ωραίο ήταν που τις μίλησες έτσι. Και λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάποιοι θα λέγανε ότι περίμενε την ευκαιρία, αλλά κάποιοι θα θεωρούσαν ότι αυτός είναι λόγος για να διαγραφεί ένα στέλεχος σαν τον Παύλο Πολάκη. Παύλο, έτσι δεν μιλάμε εδώ πέρα. Έτσι δεν, αυτό το ύφος ήταν απαραδεκτό. Να φύγεις. Φεύγει ο Παύλος Πολάκης. Φεύγει. Είμαστε φάση που τον διώχνουν. Διαγραφή. Ναι, ναι, ναι. Τώρα διαγραφή. Όχι ακριβώς. Πώς να το πω τώρα. Τέλος πάντων, ήταν κάτι λίγο μισο. Μισοδιαγραφή. Ναι. Με την έννοια ότι φεύγει. Διαγράφεται ο Παύλος Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα. Παραμένει μέλος του κόμματος. Κανένας δεν του ζητάει να παραδώσει την έδρα. Κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ αστείο μετά από όλο, και όλο αυτό που έχει γίνει με την αριστερά, τις έδρες πίσω κλπ. Κανείς δεν του ζητάει την έδρα. Παραμένει μέλος των κορυφαίων κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί πολιτική γραμματεία και ναι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Συμμετέχει κανονικά στην πολιτική γραμματεία. Θα φτάσουμε και στο τι κάνει στην πολιτική γραμματεία. Και όχι μόνο αυτό, δύο μέρες μετά, ο Στέφανος Κασελάκης κάνει μία ανάρτηση υποστηρικτική προς τον βουλευτή που έχει διαγράψει προ δύο ημερών. Ναι. Στην οποία λέει πόσο καλός είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ, απλώς ότι είναι θέμα συμπεριφορών και όχι πολιτικής. Και μετά έχουμε και δηλώσεις του Προέδρου ότι τον Παύλο τον αγαπώ, είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και δηλαδή, μόνη στις μία-δύο μέρες ξεκινάει μια πρωτοφανή, ξέρω εγώ, υποστήριξη του Προέδρου στον. Βρίζει διάφορους άλλους, κάτι 87, κάτι τέτοιοι. Ναι. Ντροπή σας, όξω από εδώ, την αυτά, τη ναι, συμπεριφορά είναι αυτή. Εσύ Παύλο μου. Εσύ Παύλο μου. Όχι εσύ. Όχι, όχι, όχι εσύ Παύλο. Όχι Παύλο. Εσείς υπονομευτές που ναι, θέτετε θέμα ηγεσίας. Λοιπόν, γίνεται πολιτική γραμματεία και θέτει θέμα ηγεσίας ο Παύλος Πολάκης. Και διαρρέει και ένα ηχητικό. Ναι, μόνο του. Κάπως ξέφυγε ρε παιδί μου, τώρα ήταν ο Βαρουφάκης μέσα. Λογικά τώρα, άμα διαβλέπεις ότι υπάρχει ηχητικό και. Ο Βαρουφάκης ήταν μέσα, κατέγραφε. Από συνήθεια. Λογικά ήταν ο Βαρουφάκης μέσα και κατέγραφε. Καταγράφηση. Λοιπόν. Αλλά εντάξει, τώρα εκείνες ήταν κακές ηχογραφήσεις, γιατί ήταν για θέματα και προσβάλαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ εδώ είναι η ουσία του πράγματος. Γιατί είναι ο Παύλος Πολάκης που αμφισβητεί την ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη. Ευθέως. Που δεν την είχε παρατηρήσει μέχρι τότε. Εκείνη τη στιγμή ξαφνικά. Οπ, λέει, τι είναι αυτό, ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν κάνει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Του λες, Παύλο, ήταν και χθες. Άλλο αυτό. Λέει, Παύλο, τον έχεις στηρίξει. Ποιος, εγώ. Εγώ. Και λέει λοιπόν ότι παράγουμε παραπολιτική και όχι πολιτική και τα βιντεάκια και δεν είναι αυτό και χρειάζεται πολιτική απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι νεοφιλελεύθερος. Και αυτό μου άρεσε εμένα. Γιατί το είπε έξω από τα δόντια ότι είναι νεοφιλελεύθερος ο Μητσοτάκης και θέλει πολιτική απάντηση και όχι βιντεάκια. Και εκεί, τώρα, άλλη έμπνευση. Προσέξτε να δείτε γιατί αυτό είναι. Σειρά στο Netflix. Τώρα, προχωράμε προς τη μέση. Σε εκείνη τη φάση ο Πολάκης λέει την Αθηνά Λινού. Μέχρι τώρα δεν την είχα παρατηρήσει, αλλά τώρα που με αφορμή αυτή τη διένεξη με διέγραψαν, αποφάσισα να την ψάξω και είδα ότι είναι βρώμικη. Το οποίο είναι πολύ λογικό. Γιατί μέχρι χθες όλα καλά, αλλά τώρα ξαφνικά έβαλε τα κλάματα την ώρα που κακομιλούσα σε μια άλλη, με αποτέλεσμα να την ψάξω και να δω ότι παίρνει απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία πρόληψης, αν θυμάμαι καλά. Και άρα να μας πει τι έχει γίνει και να μας δώσει απαντήσεις. Δίνει η Λινού 459 σελίδες, αν θυμάμαι καλά. Ας είναι και 56, τέλος πάντων, πολλές. Πολλές απαντήσεις. Και προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είναι ιδιοφυΐας αυτά. Δεν τον πιάνεις πουθενά. Λέει, έχω διαγράψει τον Πολάκη, τον οποίο μετά προσεγγίσω με δημόσια επίθεση φιλίας που πέφτει στο κενό. Τον έχω διαγράψει με αφορμή τη σύγκρουσή του με τη Λινού. Και ο Πολάκης θυμάται τότε να επιτεθεί στη Λινού λέγοντας ότι είναι διεφθαρμένη. Διαγράφω λοιπόν τη Λινού. Και έτσι βρίσκεται να διαγράφει τη Λινού που είχε πρώτα κλάψει όταν ο Παύλος Πολάκης κακομιλούσε στην σύμβουλο του Άδων Γεωργιάδη. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε μια ολοένα εντυνόμενη επίθεση φιλίας, το τονίζω, προς τον Παύλο Πολάκη, που καταλήγει σε αυτή την πολύ τρυφερή και συγκινητική στιγμή, όπως την περιέγραψε και ο Νίκος Παπάς, που είπε ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Ήταν μια ποινή. Αυτή η ποινή δεν ήταν από πομπή. Ήταν πώς είναι, θα υπάρχει σίγουρα κάτι στον αθλητισμό που σε βγάζουν για λίγο. Σε ποιο άθλημα γίνεται αυτό? Στο χόκεϊ. Στο χόκεϊ, μπράβο. Στο χόκεϊ. Χόκεϊ επιπάγου. Σε βγάζουν για λίγο, παίζει άλλο με παίκτη παραπάνω. Ακριβώς. Ναι, ναι, μετά μπαίνει μέσα. Όπως γίνεται στο χόκεϊ. Δεν το ανέφερε ο Νίκος Παπάς, αλλά βοηθάμε κι εμείς όσο μπορούμε την αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί στο σχολείο. Γιατί σε, σε βγάζουν έξω τιμωρία. Ωραία αποβολή. Δεν είπαμε να φύγει για πάντα. Ωραία, δεν σε αποβάλλουν από το σχολείο. Ναι. Οπότε του λέει ο Νίκος Παπάς. Στο πόλο με ενημερώνουν από το κοντρόλ. Ευχαριστούμε, κοντρόλ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Λοιπόν, οπότε. Λέει ο Νίκος Παπάς ότι αυτός ο κύκλος έκλεισε με την. Οπότε μπαίνει ο Πιτσιπόρτας, σωστή ερώτηση. Με την επιστροφή του Παύλου Πολάκη. Και θα έλεγε κανείς ότι εκεί τελειώνει αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι, Θάνο? Ότι εκεί ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος και που θα ολοκληρωνόταν πράγματι αν δεν έκανε αμέσως δήλωση ο Παύλος Πολάκης, την οποία θα παρακολουθήσουμε. Αν είναι έτοιμο το κοντρόλ. Να ακούσουμε τον νέο Παύλα πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πολάκη, επιστρέφετε. Λοιπόν, όπως είχα δηλώσει την ημέρα της απαράδεκτης διαγραφής μου, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Είχα δηλώσει ότι ο λαός διαγράφει και κανείς άλλος. Επειδή λοιπόν ο λαός δεν διέγραψε και επειδή φάνηκε πόσο στημένο ήταν όλο εκείνο το σκηνικό, σήμερα κάποιοι προσπαθούν να διορθώσουν το απαράδεκτο που έκαναν τότε, να με διαγράψουν χωρίς καμία ενημέρωση, πιστεύοντας ότι ήταν μια ευκαιρία να ξεμπερδέψουν μαζί μου. Η επιστροφή μου στο ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο δεν έφυγα ποτέ, η τυπική δηλαδή με τη νέα της επανένταξης στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν αλλάζει σε τίποτα την πολιτική εκτίμηση που έχω κάνει σε σχέση με το πρόβλημα το πολιτικό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και την ανάγκη να υπάρξει μια ισχυρή, δυναμική, αξιωματική αντιπολίτευση με ξεκάθαρο προγραμματικό λόγο, η οποία θα ρίξει το επιτελικό κράτος και την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό τα υπόλοιπα, ό,τι έχω πει ισχύει, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά στην κεντρική. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά στην Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι είστε μεγάλα παιδιά για να καταλάβετε ότι, επειδή είστε μεγάλα παιδιά, ότι εγώ είναι ξεκάθαρα αυτά που λέω. Όταν είπα, δεν αλλάζει σε τίποτα η πολιτική εκτίμηση που έχω κάνει, και ότι στην Κεντρική Επιτροπή θα τα πούμε αξιακά, προγραμματικά και ό,τι χρειαστεί, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Με την κίνηση αυτή προσπαθούν να σας κάνουν να αλλάξετε γνώμη για ό,τι έχετε πει? Θεωρώ ότι δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επανεντάσουν με μια ενημέρωση από τον Νίκο τον Παπά ένα λεπτό πριν. Απάντησα, νομίζω. Θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν έχουμε τελειώσει. Αν κατάλαβα καλά, δεν έχουμε τελειώσει. Ναι, οπότε είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που δημοσίως και με διάφορες κινήσεις προσπαθεί να κολακεύσει τον πρώην διαγραμμένο βουλευτή, τον διαγραμμένο που γράφεται στα σχόλια, και είναι ο βουλευτής ο οποίος θέτει επανειλημμένα θέμα ηγεσίας ευθέως. Δηλαδή γράφει για βιντεάκια στα σόσια, λέει διάφορα, δεν πάει... Αλλά ο Παύλος Πολάκης δεν είναι ο υπονομευτής. Οι υπονομευτές είναι οι άλλοι που τους διώξανε. Σε καμία περίπτωση δεν είναι, ίσως, βασικά, σίγουρα ένας άνθρωπος που έχει χρησιμοποιήσει κάθε διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ για να επιτεθεί στους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Πρώτα στηρίζοντας τον Κασελάκη απέναντι σε προηγούμενους εσωκομματικούς αντιπάλους και τώρα κάνοντας την κίνησή του για να διεκδικήσει ακόμα και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι φοβερό το πώς υπάρχει αυτό το κυνήγι μαγισσών. Αυτή η μόνιμη αναζήτηση εσωτερικού εχθρού μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα βλέπεις και είναι κλαυσίγελος. Δηλαδή βλέπεις παθιασμένος κόσμος. Σήμερα αυτός είναι ο υπονομευτής, αυτός είναι ο εσωτερικός εχθρός. Είναι ένας παράλληλος πλανήτης εκεί πέρα. Εγώ έγραψα ένα σχετικό άρθρο, το έχουμε πει πολλές φορές και από την εκπομπή. Είναι άλλος κόσμος, δεν επικοινωνούν με τίποτα. Και απ' την άλλη πλευρά είναι ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα έχει προσωπική πολιτική. Το στήριξε τον άλλον ελπίζοντας να πάρει αναβαθμισμένο ρόλο. Και τώρα στηρίζει κάτι άλλο, στηρίζει τον εαυτό του ελπίζοντας να πάρει την ηγεσία. Αποδεδειγμένα προσωπική πολιτική, αλλά για κάποιο λόγο είναι ο αυσεσκριτικός. Και αυτό είναι πιο ουσιαστικό φυσικά από το προηγούμενο, και θα πάμε και στο πιο ουσιαστικό. Που είναι ότι μέσα σε όλα αυτά, φυσικά τίποτα από αυτά δεν αφορά την κοινωνία έτσι και τα προβλήματά της. Και όλα αυτά πρημοδοτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο οποίος, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που ο κόσμος βλέπει αυτή την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ο άλλος τουλάχιστον είναι σοβαρός. Και όχι κάποιος ο οποίος ασχολείται και πάρα πολύ με την επικαιρότητα, αλλά κάποιος ο οποίος συγκρίνει, ξέρω εγώ, σε ένα δελτίο ειδήσεων. Βλέπει την τρικυμία στο ένα κόμμα και βλέπει τον άλλον ότι είναι εκεί πέρα και κάνει σχέδια και πηγαίνει στη Θεσσαλία και πάει στη ΔΕΘ και κάνει διάφορες εξαγγελίες όπως θα γίνει το Σαββατοκύριακο κλπ. Και αυτό είναι το τεράστιο κατόρθωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Που παραπονιέται εντωμεταξύ και ο Κασελάκης για το ότι δεν φαίνονται οι προτάσεις μας γιατί δεν μας αφήνουν και τα ισοκομματικά μας. Αλλά αυτό είναι βασικό μέρος, βασική αιτία. Του προβλήματος. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός που περιλαμβάνει την επιθετικότητα των δημοσιογράφων. Δηλαδή ότι προφανώς, ρε παιδί μου, και στη Νέα Δημοκρατία, αν είχες όρεξη τώρα να τους βγάλεις να τσακώνονται για τα ισοκομματικά, βεβαίως και θα έβρισκες. Πάντα υπάρχουν και μικροπρέπειες, πισόπλατες μαχαιριές, από όλα θα βρεις. Η εξουσία ενώνει όμως. Η γκρίνια έρχεται όταν κανείς δεν πάει καλά. Οπότε, ο συνδυασμός ότι η γκρίνια έρχεται όταν δεν πας καλά, ότι τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα προς τον εσωκομματικό διάλογο ή τις πισόπλατες μαχαιριές των ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό συμφέρει την κυβέρνηση η οποία αποφασίζει τι θα συζητάμε, μαζί και με τον τρίτο παράγοντα που είναι η απίστευτη αδεξιότητα του Κασελάκη στον χειρισμό όλων αυτών, συνθέτω μια εικόνα που καταλήγει σε αυτό που βλέπουμε τώρα, που είναι πραγματικά είναι να τους κλαίνει ρέγγες. Δηλαδή όλη η ιστορία αυτή με τη Λινού και με τον Πολάκη είναι απίστευτη και κυρίως από την άποψη ότι θα έχεις εχθρική δημοσιογραφία, αλλά εχθρική δημοσιογραφία έχει και ο Τσίπρας, καλύτερα τα πήγε. Στο Τσίπρα έκανες μια κριτική που ήταν πολιτική. Α, πώς θα τους πιστέψει ο κόσμος που κάνανε το όχι, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία ανάμνηση μιας εποχής κατά την οποία μπορούσες να ασκήσεις πολιτική κριτική στην αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι είναι καταγέλαστη αυτή η εικόνα οφείλεται στο ότι προφανώς η συστημική δημοσιογραφία θέλει να αναδείξει τη γελοιότητα του πράγματος. Αλλά δεν μπορεί τώρα να κάνεις δημόσια ανοίγματα προς έναν πολιτικό τον οποίον έχεις διαγράψει χωρίς να έχεις πρόταση εννοηθεί μαζί του. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι μπουμπούνας για να το κάνεις αυτό. Δηλαδή να κάνεις κινήσεις οι οποίες πέφτουν στο κενό και να τις κάνεις δημόσια. Να κολακεύεις τον άνθρωπο τον οποίον υποτίθεται ότι διέγραψες και μετά να τον επαναφέρεις και ο άλλος δημόσια να σε αδειάζει επανειλημμένα και να σου λέει ότι δεν φτάνουν αυτά που κάνεις. Επειδή εσύ τον κολακεύεις και τον χαϊδεύεις για να τον καταφέρεις, να τον κατευνάσεις και αυτός εξακολουθεί να σε προσβάλλει και το κάνεις αυτό χωρίς κάποια συνεννόηση. Τι νόημα μπορεί να έχει αυτό το πράγμα? Τι στρατηγική είναι αυτή? Προσπαθείς να κρατήσεις αυτά που έγραφε και ο Θάνος για τις εσωτερικές ισορροπίες εκεί πέρα, διώξεις το φάμελο, φέρεις το παπά και να το κάνεις αυτό το πράγμα με το που δημιουργείς μια γέφυρα προς μια κατεύθυνση και μια άλλη. Τι χειρισμός είναι αυτός? Είναι τρομερή αδεξιότητα των χειρισμών και προφανώς όταν αυτή μεγεθύνεται από μια εχθρική δημοσιογραφία, την οποία όμως θα πρέπει να θεωρεί κανείς δεδομένη, προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε. Δεν λέω δηλαδή ότι θα ήταν ότι έχει σοβαρότερα στελέχη η Νέα Δημοκρατία, αλλά εκεί βοηθάει και η κουτάλα και η δημοσιογραφία και ότι επικοινωνιακά υπάρχει ένα σχέδιο με το οποίο γίνονται αυτά. Επικοινωνιακά βγάζουν νόημα αυτά που κάνουν. Καταλαβαίνεις δηλαδή. Σου λέει, παιδιά, ξέρετε κάτι, έχει καεί το χαλάνδρι. Ελάτε να συζητήσουμε τι μήνυμα έστελνε στο τσάτο άλλο για μια εβδομάδα. Βγάζει νόημα επικοινωνιακά. Είναι μια κίνηση που την κάνεις με την συνεργασία προφανώς των δημοσιογράφων, αλλά βγάζει νόημα. Εδώ πέρα δεν βγάζει τίποτα νόημα. Είναι αυτοσχεδιασμοί ανθρώπων εντελώς αδέξιων, όπου προφανώς θα εμπλέκονται με προσωπικές φιλοδοξίες και όλα αυτά που υπάρχουν πάντα στην πολιτική όμως, γιατί αυτό κάνουν. Και το αποτέλεσμα είναι να τους βλέπεις και να λες, ωραία, εντάξει, τώρα πόσος χρόνος μας μένει μέχρι να διαλυθούν όλα αυτά και να μην αναγνωρίζουμε τίποτα από αυτά που βλέπουμε. κουβεντιάζουν εκεί πέρα. Έγραφε άρθρο ο Βαξεβάνης για τον Τσίπρα που περιμένει και είναι σε αναμονή και κρατάει αποστάσεις από τον, από τον Κασελάκη. Και λες, ωραία, τώρα αυτό το. Το που βλέπω μπροστά μου είναι ναρκοπαίδιο, ρε παιδί. Δεν πρόκειται τώρα να μείνει τίποτα όρθιο από, από αυτό. Πραγματικά νιώθεις δηλαδή ότι από μέρα σε μέρα, σε εβδομάδες, σε μήνες, θα έχουμε ένα πολιτικό τοπίο πάρα πολύ διαφορετικό. Αυτό νομίζω ότι δεν θέλει τώρα. Δεν είναι καμιά φοβερή μαντική ικανότητα. Δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σταματήσει ποτέ να παράγει σε αυτή τη φάση του, την φάση την Κασελαϊκή, να παράγει εξελίξεις. Και είναι λογικό, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από το πουθενά, δεν τον ξέρεις. Και αποδείχθηκε ότι εκτός από άσχετος είναι και ανίκανος. Δεν νομίζω τώρα. Θέλει πολύ, πολύ ερώτημα τώρα για να το. Θυμάστε που όταν εμφανίστηκε ο Κασελάκης λέγανε ότι στο επικοινωνικό δεν το πιάνει κανείς, μεγαλύτερο fail δεν υπάρχει. Ισχύει πάρα πολύ αυτό. Και μάλιστα υπήρχαν και πάρα πολλά μαθήματα πολιτικής επικοινωνίας για την εποχή που έχει αλλάξει. Και εμείς όλοι οι boomers δεν το καταλαβαίνουμε. Και η φάση είναι εκεί έξω, στο TikTok. Και έξω στο TikTok έχει μια αντίφαση. Και okay, προφανώς να χρησιμοποιείς τα μέσα για να προωθείς τις θέσεις σου, αλλά αυτό δεν αρκεί, λέγαμε κάποιοι έτσι, πολύ boomers και παλαιολιθικοί. Και βλέπουμε πώς πάει αυτό. Σίγουρα θα αλλάξει το τοπίο, θα διαμορφωθεί ένα νέο τοπίο. Έχουν διαδικασίες και τα δύο κόμματα. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εκλογές προς το παρόν. Έχει κεντρική επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλογές. Τον Οκτώβριο, σε πιο ήπιους τόνους, έχουν και αυτοί τις δικές τους κόντρες, αλλά σίγουρα πιο ήπια από αυτά που βλέπαμε πέρσι. Ανδρουλάκης τώρα, είναι όλα πιο ήπια. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι η αντιπολίτευση. Εδώ πάντα κάποιος θα πεταχτεί και θα πει: τι ασχολείστε, ρε παιδιά? Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και έχουμε μια αντιπολίτευση που πρημοδοτεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει. Δεν παράγουμε εμείς το θόρυβο, κατά τα άλλα, με τελευταίο. Προφανώς την αντικατάσταση του Σοκράτη Φάμελου για να κερδίσεις μικροπολιτικά την στήριξη του Νίκου Παπά στα εσωκομματικά σου, προκαλείς ακόμα ένα πρόβλημα στη μία δομή του κόμματος που λειτουργούσε αξιοπρεπώς. Εγώ το έγραψα και αυτό δεν είναι μια πολιτική αποθέωση φυσικά του κυρίου Φάμελου, αλλά είναι να πεις, επειδή ξέρω εγώ βουλή βλέπουμε, ότι μέσα σε όλη την τρικυμία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε μια αξιοπρέπεια και ο Σοκράτης Φάμελος στεκότανε με σοβαρότητα απέναντι στον Πρωθυπουργό. Και τον αλλάζεις τώρα για να κερδίσεις το εσωκομματικό παιχνίδι δυσαρεστώντας και διχάζοντας την κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό το τελευταίο, όσο μπορούσαμε το εξηγήσαμε, είναι σαν το meme η κατάσταση με τον τύπο που κάνει εκεί τα κόκκινα σηματάκια και προσπαθεί να εξηγήσει το σχέδιο. Ξέρω εγώ για το τι συμβαίνει στην αξιωματική αντιπολίτευση και να επιστρέψουμε, Κωνσταντίνε, στην κυβέρνηση για να πιάσουμε τον άλλο μεγάλο πρωταγωνιστή των μηνών, χρόνων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, καθώς σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ δημοσίευσε μια μεγάλη έρευνα για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Βορείου Ελλάδος. Με αφορμή τη ΔΕΘ που έρχεται. Και είναι μια αναλυτική καταγραφή, είναι ένα προς ένα τα νοσοκομεία και τα κέντρα Ελλάδος. Ξεκινάμε από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, μπορείτε να βρείτε το σχετικό άρθρο και στο TPP και καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα. Είναι πάρα πολλά, είναι σελίδες αυτή η αναφορά. Μπορούμε έτσι να σταχυολογήσουμε κάποια. Ας πούμε, ξεκινά. Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης, ΑΧΕΠΑ. Από τις 10 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόνο οι 4. Λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού και υλικών. Η αναμονή είναι πάρα πολύ μεγάλη, έως και πάνω από ένα έτος για ραντεβού ασθενών στα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Έλλειψη προσωπικού που φτάνει έστω και 35%. Τακτικά εξωτερικά ιατρία, εργαστήρια και προγραμματισμό επεμβάσεων. Προγραμματισμός επεμβάσεων τώρα. Εντάξει, παιδιά, όταν μπορεί, δηλαδή δεν είναι. Και αυτό το σύστημα πόσο. Ναι. Θεαγένειο, έλλειψη 25-30% γενικά στο προσωπικό, κτηριακά προβλήματα, γεννηματάς, έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, Άγιος Δημήτριος 78 και νέες οργανικές θέσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό, 76 στο διοικητικό και λοιπό προσωπικό και στο ιατρικό 24 και νέες οργανικές σε όλες τις ειδικότητες, Ιπποκράτη, ο Άγιος Παύλος, μετά πάμε περιφέρεια με έλλειψη αναισθησιολόγων στη Βέρεια, Νάουσα, έλλειψη ιατρικού προσωπικού, ακτινολόγων, παθολόγων, αναισθησιολόγων, Σέρες, στις Σέρες δεν υπάρχει μαγνητικός τομογράφος, τα περιστατικά διακομίζονται σε ιδιώτες. Γιαννιτσά, μεγάλη έλλειψη στην παθολογική κλινική. Έδεσα, στο ακτινολογικό υπάρχουν μηχανήματα, αλλά δεν υπάρχουν γιατροί. Ακτινολόγος δεν υπηρετεί κανείς. Και συνεχίζουμε, είναι πάρα πολύ γενναιόδορο. Έκλειση ΜΕΘ εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Πιάνει και τα κέντρα υγείας. Μετά πάμε Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Τολεμαΐδα, Γρεβενά, Καστοριά. Τα ίδια προβλήματα, πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα παντού. Και αυτό είναι η Βόρεια Ελλάδα. Γιατί όλο το καλοκαίρι ασχολιόμασταν περισσότερο με τα νησιά, όπου όπως είναι λογικό, επειδή υπάρχουν εκατομμύρια τουρίστες, τα νοσοκομεία των νησιών βούλιαξαν. Να σταθούμε λίγο στην Πτολεμαΐδα. Μία ΜΕΘ με 6 κλίνες που δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Το λέω επειδή έχω δεσμούς με την Πτολεμαΐδα λόγω ανασκόπησης. Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε υποθέσεις όπως την γιατρό στην Σάμο, που κατέρευσε και υπέστη ισχυμικό επεισόδιο, όπως είπαν οι συνάδελφοί της, λόγω της υπερεργασίας, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Είχαμε κραυγές αγωνίας για Κο, για Τίνο, και μάλιστα και πριν το 15 Αύγουστο τουλάχιστον τους λέγανε, έστω επειδή το 15 Αύγουστο θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, μήπως να δείτε λίγο τι συμβαίνει με το νοσοκομείο. Είχαμε τον Υπουργό να κάνει περιοδεία στα νοσοκομεία και να αποδοκιμάζεται από τους γιατρούς και να παρουσιάζει λίγο τον «δε μασάω» σε εισαγωγικά, και εγώ κάθομαι και τους απαντάω, και να το διαφημίζει αυτό στα social του. Είχαμε αυτή την κατάσταση διάλυσης. Το θέμα είναι ότι ο Υπουργός το αντιμετωπίζει ως τηλεοπτικό πάνελ. Δηλαδή το θέμα του είναι, αν μου βάλεις τώρα έναν συνδικαλιστή γιατρό απέναντί μου, δεν θα μπορέσω να πω μια ατακάρα που να τη βγάλω μετά στα social. Θα μπορέσω. Είναι δυνατόν να έχει πιο πολλές ώρες τηλεόρασης από μένα τώρα αυτός που θα βρεθεί απέναντί μου, και αν έχω και τη δυνατότητα να διαλέξω και όλα τι θα παίξω στα social. Αυτό είναι. Μια χαρά θα πάει. Οπότε κάνει αυτό, ότι αλωνίζει. Πώς είχα βρεθεί εγώ σε αυτό το πάνελ με τη βούλτεψη και τις διαβάζω το απόσπασμα με τις αφηγήσεις από τα προσφυγόπουλα που περιέγραφαν pushbacks, και μου λέει η βούλτεψη, νομίζετε ότι δεν έχω πρόβλημα εγώ στις αντιπαραθέσεις, δεν έχω πρόβλημα στις αντιπαραθέσεις, και πίστευε ότι είναι ένας καυγάς τον οποίο κάνεις με ένα πρόσωπο και πρέπει να βγεις από πάνω, και λες, εντάξει, εσύ μπορεί έτσι να νιώθεις, γιατί κάπως έτσι μπορεί να κρίνεται η πολιτική σου καριέρα και επιβίωση. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό σκέφτεσαι, αλλά αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι ότι οι άλλοι δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν λεφτά, αυτό συζητάμε. Είναι άλλη κουβέντα, το καταλαβαίνω ότι είναι άλλη κουβέντα, αλλά επειδή για κάποιους ανθρώπους υπάρχει μια προτεραιότητα στο ουσιαστικό πρόβλημα, η χαρά του Άδων Γεωργιάδη για το ότι μπορεί να βγει και να κάνει τον έξυπνο είναι εντελώς ανεξάρτητη από αυτό που λέμε, είναι πολύ λογικό να ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Χρήσιμος είναι, βγαίνει, βρίζεται, διαβάζει εκεί πέρα, απαντά στους πάντες. Είναι ένα άρθρο της Καθημερινής, ας πούμε, ένα αρθρίδιο εκεί πέρα, ένα πολύ σύντομο σχόλιο, πάρα πολύ ήπιο. Που λέει ότι ο Υπουργός έχει αρχίσει και συναντιέται με τους, βρίζεται με τους συνδικαλιστές του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καλά κάνω, έτσι πρέπει. Και αν έχει πρόβλημα ο δημοσιογράφος, θα του πω. Δημοσιεύει άρθρο μια ασθενής για την κατάσταση στα νοσοκομεία, δημοσιογράφος, αρθρογράφος. Δημοσιογράφος και συγγραφέας, η Όλγα Στέφου. Ναι, η Όλγα Στέφου. Απαντάει πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Απαντάει με τη συνήθι, με χυδαιότητα, αλλά νιώθεις ότι εδώ πέρα ο άλλος δεν έχει καταλάβει, ρε παιδί μου, ή τέλος πάντων δεν είναι χαζός, το έχει καταλάβει μια χαρά, αλλά δεν είναι όλα σαν να κερδίζουμε πόντους σε τηλεπαιχνίδι. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα εκεί πέρα. Το καταλαβαίνω ότι η δουλειά του άλλου είναι να υπερασπιστεί τα πάντα. Και αν αλλάξει κυβέρνηση, αν άλλαζε, ας πούμε, η πολιτική του η στράτευση, θα έλεγε τα ανάποδα με το ίδιο πάθος. Αμφιβάλλω και δεν το έχω καταλάβει ότι έτσι λειτουργεί. Απλώς που σε κάποιες περιπτώσεις αυτό αφορά πιο αφηρημένα ζητήματα, στις περιπτώσεις που δεν αφορά καθόλου αφηρημένα ζητήματα, αλλά αφορά την υγεία και τη δυνατότητα να νοσηλευτούν άνθρωποι, το αν θα υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να επιτρέπει να νοσηλευτούν ή όχι, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Ήταν απίστευτα χιδέα η απάντηση στην Όλγα Στέφου. Ενδεικτικά να πούμε ότι ξεκινούσε με το ότι είναι κόρη πρώην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, για ευνόητους λόγους. για να στοχοποιήσει και να πει ότι, είναι, ότι μεροληπτεί γράφοντας αυτά που έγραψε από την προσωπική της εμπειρία στο νοσοκομείο, έτσι. Και ενδεικτικό αυτό, ενδεικτικές οι απαντήσεις, φυσικά ό,τι πρέπει για το κοινό του, δηλαδή καταλαβαίνουμε τι κάνει, δεν είναι κάποιο είδους επικοινωνιακό λάθος, το κοινό του θέλει να τον βλέπει έτσι αριστεροφάγο, όπως έγραψε και η Καθημερινή. Θέλει να τον βλέπει ότι απαντάει σε αυτούς τους κακούς συνδικαλιστές, συνδικαλιστές τώρα, που παραπονιούνται για τα προβλήματα και λένε εξοντωνόμαστε στη δουλειά, δεν υπάρχουν θέσεις. Κάντε μαζικές προσλήψεις, όχι μια και δύο προκήρυξεις, μαζικές προσλήψεις. Ή περάσαμε και από μεγάλες ιδέες, όπως το ότι να κάνουν δύο εφημερίες και οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα για να καλύψουν τα κενά, μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ. Επίσης, στις πρωτιές του Υπουργού Υγείας, να το αναγνωρίσουμε αυτό, δεν το έχει κάνει άλλος υπουργός μέχρι σήμερα, το να πάρεις community note, μια υποσημείωση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για ψευδή είδηση. Το έκανε ο υπουργός, το έκανε στο X, το πρώην Twitter, όταν το Σάββατο μίλησε για την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων στην Ελλάδα. Αυτό το πήραν πάρα πολλά μέσα, χωρίς κανέναν έλεγχο, μάλιστα. Πολλά από αυτά τα μέσα δεν το δημοσίευσαν καν ως Γεωργιάδης άνω και κάτι τελεία, ότι το λέει ο υπουργός. Οπότε να υπάρχει το πρόσχημα ότι εντάξει, υπουργός είναι, θα βάλω τη δήλωση. Θα μεταφέρω του, αυτό που είπε. Θα μεταφέρω. Όχι, έγινε η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων στην Ελλάδα. Τέλεια. Γράψανε μετά γιατροί, υπήρχαν και σχετικά άρθρα, γράψαμε και εμείς ένα για το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων στην Ελλάδα. Η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων έγινε το 1992. Όπως καταγράφεται και στις αναλύσεις και στις μελέτες από τον Παναγιώτη Σπύρου, που έχει μείνει στην ιστορία ο καρδιοχειρούργος ο κύριος Σπύρου, στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Ακόμα και αν θες να κρυφτείς πίσω από το. Δεν μίλησε για καρδιά πνεύμονα έναν, μίλησε για καρδιά πνεύμονες. Έχει γίνει το 96 και μάλιστα σε 14χρονο, σε ανήλικο, στον Νίκο Κανδύλη. Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ της Μηχανής του Χρόνου. Υπάρχουν άρθρα, ένα άρθρο της Καθημερινής από εκείνη την εποχή, από τη δεκαετία του 90, έβαλε και ο Παναγιώτης Παπανικολάου. Έκανε ανάρτηση μια καρδιοχειρούργος από τον Ευαγγελισμό, η κυρία Θανασιάδη, που εξηγούσε το τι έχει συμβεί. Αλλά εντάξει, έμειναν οι εντυπώσεις. Λοιπόν, επειδή έχουμε πλησιάσει προς το τέλος, να κουβεντιάσουμε λιγάκι τι έχει συμβεί, να μείνουμε στις τελευταίες μέρες τώρα, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να αφηγηθούμε όσα έχουν σημειώσει τον καιρό που λείπουμε, αλλά τουλάχιστον να πούμε για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που γίνονται στο Ισραήλ, τις τεράστιες διαδηλώσεις, πραγματικά τεράστιες διαδηλώσεις που έχουν γίνει. Και γενική απεργία χθες Δευτέρα. Είναι μια πίεση προς την κυβέρνηση για να καταλήξει μια συμφωνία που να μπορέσει να υπάρξει απελευθέρωση των ομήρων. Αν έχουμε υπολογισμούς για 350.000 ανθρώπους στο δρόμο. Έγραφε ένας αρθρογράφος στο Guardian. Αυτό θα ήταν 2,5 εκατομμύρια Βρετανοί, 12 Αμερικανοί να βρίσκονται στο ίδιο μέρος για το ίδιο ζήτημα. Είναι σημαντικό το νούμερο δηλαδή για την κλίμακα που μιλάμε και που δείχνει μάλλον ότι μια κοινωνία η οποία δεν σοκάρεται ούτε καν όταν παίρνει το μέρος των εγκληματιών που βιάζουν κρατούμενους και βρίσκει τρόπο να διευθετήσει νομικά το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα κατά τον βασανισμό κρατουμένων. Αυτή η κοινωνία αυτή τη στιγμή λέει ότι αυτό που κάνει ο Νετανιάχου είναι προσωπική στρατηγική. Είναι προφανώς ένα χτύπημα προς τον Νετανιάχου, διότι εκθέτει αυτό που κάνει ως παραλογισμό σε σχέση με τον δηλωμένο στόχο της απελευθέρωσης των ομήρων. Δεν βγάζει νόημα με βάση έναν τέτοιο στόχο, οπότε θα πρέπει να σκεφτεί κανείς, λέμε, ποιος είναι τότε ο στόχος. Αυτό είναι το ζήτημα. Ποιο είναι δηλαδή, πότε σταματάει αυτό, στον αφανισμό και του τελευταίου Παλαιστίνιου. Αυτό είναι το ερώτημα με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, καθώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται όλο και πιο καταχρηστικά πια η λέξη αυτοάμυνα. Ναι, Έχουμε ξεπεράσει πλέον τους 40.600 και η καταγραφή, προφανώς τα νούμερα αυξάνονται καθημερινά, 40.600 και νεκρούς Παλαιστίνιους από Ισραηλινά πυρά στη Γάζα. Παράλληλα υπάρχει και μια Ισραηλινή επιχείρηση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που εκτιμάται ότι είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 20 χρονών. Την ίδια στιγμή που μόλις πριν λίγους μήνες υπήρξε απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ότι πρέπει να φύγει το Ισραήλ από τα κατεχόμενα εδάφη και ότι αυτά τα εδάφη είναι κατεχόμενα, όπως η Δυτική Όχθη, τα Παλαιστινιακά εδάφη. Έχουμε και αυτά. Έχουμε διαπραγματεύσεις που μέχρι στιγμής δεν καταλήγουν κάπου. Συμμετέχουν ως διαμεσολαβούν τέλος πάντων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος και το Κατάρ, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις είχαν κολλήσει σε μια σειρά από ζητήματα. Το Ισραήλ θέλει, ας πούμε, να κρατήσει στρατιωτική παρουσία στη Γάζα και μετά την κατάπαυση του πυρός. Ένα από ενδεικτικό από τα ζητήματα, τα αγκάθια σε μια συμφωνία. Και επίσης δεν μιλάμε για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Ουσιαστικά είναι για μια... δεν υπάρχουν οι δεσμεύσεις για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Υπάρχουν δεσμεύσεις για μια μεγάλη εκχειρία που θα υπάρξει ανταλλαγή ομήρων. Υπάρχουν ομήροι και Παλαιστίνοι. Υπάρχουν χιλιάδες Παλαιστίνοι που είναι στις Ισραηλινές φυλακές και οι ομήροι που κρατάει η Χαμάς. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Ναι, γιατί όταν κάποιος απλώς πώς συλλαμβάνεται τώρα που προϋποθέτει μια διαδικασία, όταν έχουμε να κάνουμε μια απαγωγή χωρίς κατηγορητήριο, χωρίς να έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα, μάλλον στοιχειοθετείται ότι πρόκειται για ομήρους. Λοιπόν, Θάνο. Ναι. Να ευχαριστήσουμε για τις δωρεές. Ήταν την ώρα που συζητούσαμε τα πολιτικά, οπότε δεν το είπαμε. Η Ελένη, ο Σπύρος, πέρα από τη συνδρομή στο The Press Project, η Άννα, που εύχεται καλή σεζόν. Θα δείτε, νομίζω, με ενδιαφέροντα πράγματα και φέτος το The Press Project. Να στηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Υπάρχει πλατφόρμα. Θέλουμε τις σταθερές μηνιαίες συνδρομές. Μπορείτε να βρείτε το link από κάτω και στα σχόλια, αλλά και στο κουμπί support του TPP. Σήμερα προσπαθήσαμε να κάνουμε έτσι και μια επισκόπηση πραγμάτων που χάσαμε. Θα επιστρέψουμε κανονικά στην καθημερινή, στην πιο καθημερινή τέλος πάντων ροή των ειδήσεων, στο σχολιασμό αυτής της καθημερινής ροής ειδήσεων. Η πρεμιέρα της Φάρμας, έτσι μαζί με τον Πασόκ, 3 Σεπτεμβρίου, σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Κωνσταντίνε. Μπορείτε να δείτε την ανασκόπηση για το Πασόκ, μια που είναι η μέρα του σήμερα. Έχει πολύ με Ζιβάγκο. Νομίζω, και όχι μόνο με Ζιβάγκο, και με Ζιβάγκο και χωρίς το Ζιβάγκο. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να τη διαφημίζω με αυτούς τους όρους. Εγώ θέλω να με εκτιμούν για την προσωπικότητά μου. Δεν θέλω να πω ότι εμφανίζομαι ημί γυμνός, και είναι ένα τρομερά αισθησιακό θέαμα. Δεν θα ήθελα να στρέψω εκεί την προσοχή. Αλλά έχει αποσπάσματα από ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για το Πασόκ, στο οποίο μπορείτε να δείτε Ανδρέα Παπανδρέου, δεκαετίας 70, είναι στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80, και να δείτε τι ήταν αυτός ο παλμός. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Το επεισόδιο είναι λίγο ντοκιμαντέρ, έχει μπόλικο υλικό, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε μια υπέροχη χρονιά, το νιώθω ήδη. Το νιώθω από τις πατούσες ως τα φρύδια. Νιώθω ότι υπάρχει αυτός ο αέρας αισιοδοξίας, χαράς και απόλαυσης σε κάθε τι που λέμε και που κάνουμε. Mm-hmm. Δεν μπορεί παρά να περάσουμε υπέροχα, και αυτό νομίζω ότι είναι το καινούριο σλόγγαν της εκπομπής. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και καλό μεσημέρι. Γεια, την αγάπη μας.